अब आयत 129 को देखेंगे, पिछली आयत से कंटिन्यूएशन भी है और थोड़ी सी इसमें बात एक स्टेप आगे बढ़ के बताई गई। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वलन तस्ततीउ अंतादिलु बैनन निसाई, और हरगिज़ नहीं तुम इस्तेदात रखते कि अदल कर सको दरमियान औरतों के, वलौ हरस तुम अगरचे तुम इसकी हिर्स रखो ख्वाहिश रखो, फला तमील कुल्लल मैली फतजरूहा कल मुअल्लका, बस न झुक जाओ एक ही की तरफ पूरा झुक जाना कि बाकी को लटकता छोड़ दो, वइन तुस्लिहू वतत्तकू फ़इन्नल्लाहा काना गफूरर रहीमा, और अगर तुम सुलह करो इस्लाह करो और तकवा इख्तियार करो तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। पीछे से शोहर और बीवी के मामलात की बात चल रही है, अब उसी नशूज़ और एराज की एक अगली सिचुएशन भी हो सकती है। बाज़ हालात में ये बग़ैर किसी वजह के हो सकता है, लेकिन बाज़ दफ़ा एक बीवी के साथ ताल्लुकात इतना बिगड़े कि दूसरी जगह शादी कर ली, अब दो बीवियां हो गई। ये आयत बेसिकली दो या दो से ज़ायद बीवियों वाले शोहर के लिए है। आम हालात में ऐसा नहीं होता, लेकिन हो भी सकता है। अल्लाह ताला ने दो बीवियों के साथ हुस्ने मुआशरत या शोहर और दो एक बीवी और शोहर और दूसरी बीवी, इस एक ट्रायंगल को कैसे हल किया जाए उसकी बात की गई। अल्लाह ताला फरमाता है, वलन तस्ततीउ अंतादिलु बैनन निसा, तुम हरगिज इस्तेदात ही नहीं रखते। तुम कौन है इधर? एक से ज़ायद बीवियां रखने वाला शोहर। और याद रखिए कि हर मुसलमान की एक से ज़ायद बीवियां नहीं होती, इसलिए ये आयतें जो हैं ये एक ख़ास केस से ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि दूसरी शादी बाज़ दफ़ा लोगों के लिए बड़ी काबिले कशिश चीज़ होती है, बड़ी अट्रैक्शन होती है। बाज़ मर्द खामखा उठते बैठते दूसरी बीवी की बातें करते रहते हैं, दूसरी शादी का शौक, बाज़ धमकियां देते रहते हैं दूसरी शादी कर लूँगा, बाज़ मजाक में बाज़ खेल में। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि दूसरी शादी शौक़ से करना, लेकिन पहले ज़रा कुछ पाबंदियों को देख लो कि दूसरी शादी करने जा रहे हो, ऐसा तो नहीं कि तुम एक बीवी को ही खुश नहीं रख पा रहे। नशूज़ और एराज का शिकार तो तुम एक से ही थे, अब जब दूसरी भी बीच में आ गई, बीवी तो एक वक्त में तुम्हारे पास एक ही होगी, लेकिन तुम्हारे मसाइल दुगने हो सकते हैं, तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ दुगनी हो सकती हैं, तुम्हारा माल दो जगह खर्च होगा, तुम्हें जज्बात दुगने करने पड़ेंगे, तुम्हें अपने मिजाज में दोहरा सब्र लाना पड़ेगा। इजाज़त तो है, मना तो नहीं, लेकिन ये अपने ऊपर दो घरों की ज़िम्मेदारी को डालना है। तुम कहते हो कि मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, अच्छी बात है, लेकिन वलन तस्ततीउ अंतादिलु बैनन निसा, अगर तुम अपनी बीवियों के दरमियान अदल करना भी चाहो तो मुकम्मल तौर पे हरगिज़ नहीं कर सकते। वलौ हरस तुम अगरचे तुम्हें इसकी हिरस भी हो, बहुत हरीस हो, बड़े अच्छे जज्बात के साथ तुम दूसरी शादी करते हो, इसके बावजूद भी ये नहीं हो सकता कि तुम हमेशा ही अदल कर सको। सवाल पैदा होता है, क्यों? एक मर्द नेक नियति के साथ, अच्छे इरादों के साथ दूसरी जगह शादी करता है कि मुझे एक औरत से नहीं, मुझे दो औरतों को घर का तहफ़ुज़ देना है, लेकिन अब दूसरी बीवी जो है اس کے ساتھ پہلی بیوی کے ساتھ مکمل طور پہ عدل ممکن نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بیوی سے دوسری بیوی فرق ہوگی. دو بالکل ایک جیسی عورتیں زندگی میں کبھی نہیں ملتی، ایون دو سگی بہنیں بھی ہوں تو بھی نہیں ملتی، اور کہاں دو مختلف. ایک مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق جہاں اس مرد کے اپنے اخلاق کے ذریعے سے ہوتا ہے، ویسے ہی اس اچھے تعلق میں اس بیوی کا بھی کنٹریبیوشن ہوتا ہے. ایک بیوی خوبصورت ہو سکتی ہے، دوسری کم خوبصورت ہو سکتی ہے، ایک جوان ہوگی، ایک بوڑھی ہوگی، ایک کنواری ہو سکتی ہے، ایک شوہر پہلے سے اس کا موجود تھا، طلاق یافتہ یا بیوہ ہو سکتی ہے، ایک جولی ہے، ایک سنجیدہ رہتی ہے، ایک سافٹ اسپوکن ہے، ایک تلخ مزاج کی ہے، ایک اسمارٹ ہے، دوسری غبی ہو سکتی ہے، کن ذہن ہو سکتی ہے. اب یہ ساری اپوزٹ سینسز جو ہیں، یہ ہر چیز مرد کے دل میں جگہ بناتی ہے. ٹھیک ہے، تم کھانا ایک جتنا، خرچہ ایک جتنا دے دو گے، تم ایک رات ادھر رہ لو گے، ایک ادھر رہ لو گے، گھر ایک جتنا دے دو گے، یہ سب کچھ تم کرو گے، لیکن مکمل انصاف نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہم کسی سے کیا لیتے ہیں جو دوسرا ہم سے لینا چاہتا ہے، ہم کسی کو کیا دیتے ہیں جو دوسرا ہم سے لینا چاہتا ہے. زندگی اور خاص طور پہ انسانی معاملات، یہ تو دل کے معاملات ہیں، بے جان چیزیں ہیں نا. آپ ان کو پکڑ کے ایک تیشہ لیں اور ایک مطلب کٹر لیں، دو برابر کے ٹکڑوں میں کاٹ کے دے دوں، یہ لو بھائی آدھا حصہ تمہارا ہے یہ اس کا. آپ ایک خربوزے کو لیں، آدھا آدھا کاٹ کے دے دیں، دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آپ $100 ایک طرف دے دیں، $100 دوسری طرف دے دیں، اب دے سکتے ہیں، یہ بے جان چیزیں ہیں. لیکن انسانی دل افعیدہ، فواد، جذبات کا جگہ، جذبات بھی وہاں ہوتے ہیں، وہاں خوشی، غم، سردی، گرمی، یہ فیلنگس بھی ہوتی ہیں. ایک ماں اگر اپنے بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر لے کہ وہ یہ کہے کہ ہر بچہ میرا ایک جیسا ہے، پاسیبل ہے، لیکن ولن تستطیع، ہرگز مکمل نہیں ہوگا. میں اس آیت کو دو بیویوں یا دو سے زائد بیویوں پہ لے جانے سے پہلے، اگر ایک ماں کے سامنے اس کے تین بچوں کے برابر میں رکھ کے دیکھ لوں تو شاید آپ کو زیادہ اچھی طرح بات سمجھا سکوں. کیونکہ جب ہم دو بیویوں کی بات سنتے ہیں نا، تو پارا تو پہلے ہی چڑھا ہوتا ہے، تنک مزاج تو ہم پہلے ہی ہونے لگتے ہیں. اچھا جی، یہ کہاں سے آ گئی، کیا ضرورت تھی؟ نہیں، جو بات جہاں سمجھائی جا رہی ہے نا، اس کو سمجھنا ہے ہم نے. کیونکہ ہمارے قرآن پاک کے پڑھنے کے انداز میں جو چیز غالب ہے وہ کیا ہے؟ اپنی اصلاح. ایک ماں ہے، اس کے چلیں صرف آپ زیادہ نہیں کریں، آپ دو بیٹیاں لے لیں تاکہ بات قریب رہے. ماں ان کے ساتھ ہر طرح سے انصاف کرتی ہے نا، کر سکے گی، ایک جیسے کپڑے، سب کچھ. ایون ماں بچیوں کو تو پرنٹ بھی ایک ہی جیسے لے دے گی، اس کو لے کے دیا، اس کو بھی لے دیا، اس کو کھانا دیا، اس کو بھی دیا. لیکن کیا آپ کی دو بیٹیاں، آپ کا دل دونوں کے لیے ایک ہی جیسا دھڑکتا ہے؟ کیا ان کا مزاج، ان کی آپ کے لیے کیئر، ان کی اپنی عادات، ان کا اپنا رویہ آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ بہت ہوتا ہے. عدل انصاف ہو سکتا ہے، لیکن دل جب کسی دوسرے انسان کے اندر خوبی دیکھتا ہے تو اس کو زیادہ اس کی طرف جھکنے لگتا ہے. جیسے ایک ماں یہ نہیں کہہ سکتی کہ 110% میں اپنی دونوں بیٹیوں سے ایک ہی جتنی محبت کرتی ہوں، ایک ہی جتنا ان کے ساتھ معاملہ کرتی ہوں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور رہ جائے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں انسانی طبیعت کی رعایت کی ہے. اس آیت میں خوشخبری ہے، ولن تستطیعوا، تم نہیں کر سکتے، مجھے پتہ ہے تم نہیں کرو گے، میں نے تمہیں بنایا ہے، تمہارے اندر کیا کچھ ہے مجھے پتہ ہے. ہاں نہ کرو، یعنی ولو حرص، تمہاری نیت اچھی بھی ہو سکتی ہے، تمہارے ارادے بڑے پختہ ہو سکتے ہیں، تم بہت خدا خوفی والے ہو سکتے ہو، لیکن مکمل نہیں کر سکو گے. تو لہٰذا اب مکمل نہ کر سکنے کی بات لے کر پھر یہ نہ کرو کہ جو کر سکتے ہو وہ بھی نہ کرو. کس طرح؟ کہ فلا تمیلو کل المیل، پورے کا پورا ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ. یعنی مجھے پتہ ہے پورا نہیں کر سکو گے انصاف، لیکن یہ نہیں کہ کچھ بھی نہ کرو، ایک بیوی ہی کی طرف نہ جھک جاؤ کہ فتذروها کالمعلقہ، کہ چھوڑ دو گے اس کو لٹکتی بھی. یہ ہاں کون ہے ادھر؟ یہ دوسری بیوی ہیں. لٹکتی بھی بیوی کون ہے؟ جس کی طرف اعلان نہیں. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جس کی طرف اعلان ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ نہیں. لفظوں کو دیکھیں، مشکل لفظ ہیں. فلا تمیلو، پس نہ تم چھکو. اس کے نیچے لائن لکھئے کہ ایک بیوی کی طرف. چلے مثال ہے دوسری بیوی، جو آپ نے اب دوسری شادی کر لی تو اب اس کی طرف نہ جھک جائیں. کیسا؟ کل المیل، سارا جھکنا. یہ میل، مائل وہی لفظ ہے جو پہلے بھی ذکر ہو گیا، جھکنا، فلاں کی طرف مائل ہو گئے. یہ مال بھی اصل میں اسی سے ہے، کیونکہ اس کی طرف طبیعت جھکتی ہے. پورے کا پورا ادھر نہ جھک جاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ فتذروها، پھر چھوڑ دو گے اس کو. اب یہ ہاں کون ہے؟ یہ وہ بیوی نہیں ہے جس کی طرف جھکے ہیں، یہ اپوزٹ بیوی ہے، دوسری بیوی، یعنی یہ پہلی والی ہو سکتی ہے. کیسے چھوڑ دو گے پہلے والی کو؟ کل معلقہ، لٹکتی ہوئی. کدھر لٹکتی ہے وہ؟ نہ نکاحی بھی عورت رہتی ہے کہ اس کے حق ادا ہو رہے ہیں، اور نہ طلاق یافتہ ہے کہ کوئی آزاد ہو گئی اور دوسرا اس سے نکاح کر لے. لوگوں کی نظروں میں وہ بیوی ہے، لیکن تم اس سے بات بھی نہیں کرتے. یہ کوئی تعلقات کی بات نہیں ہوتی. شوہر اور بیوی کے بیچ کے ایسے تعلقات جو صرف نام کا تعلق ہو، باہر مسز کا ٹائٹل لگا ہوا ہے اور اندر کتنی ہی مسٹریسز ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ میں کثرت سے ایسے گھرانوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں باہر نام تو کسی اور کا ہے، لیکن دل پہ کسی اور کی تختیاں لگی ہوئی ہیں. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، یہ اسلام کا مزاج نہیں کہ بیوی بھی بنا کے رکھو، نہ رکھیں گے نہ چھوڑیں گے. بعض لوگ صاف کہتے ہیں، دیکھتے ہیں اب اس کا کیا ہوتا ہے، نہ بسائیں گے نہ رکھیں گے. اسلام سے پہلے بھی یہی حال تھا، سو سو طلاقیں دے دیتے مرد، طلاق دیتے جو ہی عدت ختم ہونے لگتی پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق شروع، پھر دے دیتے طلاق. اس طرح کئی کئی سال عورتیں عدت میں رہتی. اسی لیے اسلام نے حد لگا دی کہ الطلاق مرتان، اب بس طلاق کی حد دو ہیں. کون سی طلاق؟ جس کے بعد تم رجوع کر سکتے ہو. اب اگر تیسری دفعہ بولو گے تو پھر تمہیں اس پہ حق نہیں رہے گا. تو لہٰذا تم ایسا نہ کرو، ایک طرف نہ رکھو، ایک طرف نہ جھکو. انصاف کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے تو دوسری سے بالکل بے تعلق نہ رہ جاؤ. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اپنا رویہ درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا اور مہربان ہے. پیچھے ہوا سو ہوا، اب چھوڑ دو. ٹھیک ہے، ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ان کے رویے ہیں، سب کچھ انسان کا کنٹرول میں نہیں، لیکن پکڑ ان باتوں پہ ضرور ہوگی جو تمہارے اختیار میں. مثلاً نان نفقہ، ضروریات زندگی کا خیال رکھنا، عورتوں کی باری مقرر کرنا. باری مقرر کرنے کی بات کیا ہے؟ سنت سے جو عمل ہمیں دکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہر بیوی کے ساتھ ایک ایک رات بسر کرتے تھے، اور اسی طرح پھر دوسری کی باری آتی تھی. جب نئی شادی ہوتی ہے، مثلا ایک مرد تھا اس نے دوسری شادی کی، تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہ دوسری شادی جب کی، جس لڑکی یا عورت سے کی، اگر وہ کنواری ہے تو ایک ہفتہ اس کے ساتھ رہے گا، پھر اس کے بعد باری بندے گی. کیوں؟ تاکہ آنے والی کی تھوڑی، مطلب اس کو ایک اچھی طرح سے ایڈجسٹ کر دیا جائے. کتنی باریک باتوں میں اسلام گائیڈ کرتا ہے نا. اس کے جذبات ہیں، وہ اکیلی ہے، نئی جگہ پہ آئی ہے، تو شوہر کچھ دن ساتھ رہے گا تاکہ اس کی اجنبیت دور ہو جائے، بیگانگی دور ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ایک باری اس کی اور ایک اس کی. بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ دوسری شادی جس عورت سے ہوتی ہے وہ پہلے سے بھی شادی شدہ تھی، اب دوبارہ اس کی نئی شادی ہوئی ادھر، تو پھر کیا ہوگا؟ تین دن، پہلے تین دن اس کے ساتھ رہے گا، پھر چوتھے دن سے باری مقرر ہوگی، کیونکہ یہ عورت نسبتاً مور کانفیڈنٹ ہوتی ہے کنواری لڑکی سے. اب آپ دیکھیے کہ یہ باتیں کر دیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ عصر کے بعد آپ اپنی تمام بیویوں کے ہاں جایا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی جس کے پاس رات بسر کرنی ہوتی اس کے علاوہ باقیوں کے پاس عصر کے بعد جاتے. کتنا اچھا عمل ہے نا. ورنہ آپ دیکھیں ایک بیوی اور دوسروں اتنے دن شکل ہی نہ اگر دکھائیں گے تو اس کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی. ٹھیک ہے. بعض ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک سے بیویوں کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کرتے تھے اور بیچ میں کوئی غسل نہیں کرتے تھے. اس حد تک عدل اور انصاف ہے. بعض لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا اگر مرد کی تو اتنی بیوی ہیں تو عورت بھی تو اکیلی ہے, تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ باری مقرر ہو گئی ہے تو اب اس کو اتنے دن بیچ میں مل ہی نہیں سکتے. کسی بھی گھڑی میں کسی بھی دن کے وقت میں انسان وہاں جا سکتا ہے. اور عدل اور انصاف یہ ہے کہ جیسے پھر ایک کے ساتھ کرتے تھے ویسے سب کے ساتھ اب کرتے تھے. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس کی دو بیویاں ہوں وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف میلان رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا. یہ دارمی کی روایت ہے کتاب النکاح. جیسا عمل ہے نا ویسی سزا ہے. اس نے ایک بیوی کا حق نہیں دیا تو آدھا دھڑ اس کا شل ہوگا, فالج ہوگا اس پہ. اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہاں جو لفظ میلان ہے یہ وہی ہے میل سے, میلان. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت سودا بنت زمہ نے اپنی باری کا دن اور بعض جگہ تھے رات بھی حضرت عائشہ کو ہبا کر دیا تھا. اس طرح آپ حضرت عائشہ کے ہاں دو دن رہا کرتے, ایک ان کا اپنی باری کا دن اور ایک سودا کا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دو بیویاں اور دوسری بیوی اپنی خوشی سے کہتی ہے نا مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ دو دن ادھر رہ لیں ایک دن میرے پاس رہ لیں تو کوئی حرج نہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی جب ہوتی ہے تو ایک بیوی آپ کے پاس اپنے پاس ہوتی ہے لیکن دوسری پیچھے گاؤں میں ہے یا کسی اور شہر میں ہے, تو پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ اب وہ مرد ایک دن ادھر ہے اور دوسرے دن ٹکٹ کٹا کے دوسرے شہر جائے. انصاف, باہمی موافقت, جس پہ دونوں راضی ہیں. مرد شہر میں رہتا ہے اس کو وہاں بیوی کی ضرورت ہے, کوئی پڑھا لکھا ہے, بیوی بھی پڑھی لکھی ہے, وہ وہیں رہتا ہے, اس کے ساتھ ہی رہے گا. اب چھٹیاں ہیں یا جب ضرورت ہے یا جب کوئی عید خوشی غمی ہے تو پھر وہ وہاں بھی جائے گا, تو پھر وہاں وہ اس بیوی کے پاس بھی رہے گا. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جن کی دو بیوی ہیں اور وہ دونوں یعنی ایک ساتھ بھی رہتی ہیں. بعض دفعہ ایک ادھر ہے دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں تو وہ دوسری بیوی ساتھ جاتی ہے. یعنی انسان ایکسیپٹ کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. ایک گھر میں بھی بعض دفعہ آ جاتا ہے ایک بیوی اس کے بچے ہیں دوسری بیوی اس کے بچے نہیں ہیں, تو پہلی بیوی کے بچوں کو دوسری بیوی اس کی ٹیک کیئر بھی کرتی ہے, اچھے طریقے سے رہتے ہیں. دلوں کے معاملے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن بظاہر یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ کوئی اس کو سن کے برداشت نہ کر سکے. اصل ذمہ داری مردوں پہ ہے کہ وہ عدل کتنا کرتے ہیں. ورنہ بعض دفعہ تو دیکھیے کہ ایک بیوی ہوتے ہوئے بھی حق نہیں دیے جاتے. جب عورتیں اس بات پہ ڈر جاتی ہیں نا, ہائے میاں کی دوسری شادی ہوگی ہمیں تو چھوڑ دیں گے پوچھیں گے نہیں, تو میں سوچتی ہوں یہ ان کے اندر کا کمپلیکس ہے. بعض دفعہ اگر بیوی اچھی ہے تو دوسری بیوی کرنے سے تو پہلی کی زیادہ قدر آ جاتی ہے. اس کا اخلاق اچھا ہے, وہ کیئرنگ ہے, وہ تو کمپیئر کرے گا ہر وقت, دیکھو یہ کتنی اچھی ہے اور وہ اتنی نہیں. ویسے اس کو شاید خیال نہ آتا, وہ سوچتا بیویاں ایسی ہوتی ہیں. اور محبتیں خیرات نہیں ہیں, اعزاز ہیں. اعزاز سے ملتی ہے محبت, نصیب سے ملتی ہے. آپ ایک مرد کے ساتھ ہیں اگر وہ نہیں کرے گا تو ایک مرد بیوی والے کو بھی روتا ہوا دیکھا ہے, وہ اس کو رولاتے ہیں خود بھی خوش نہیں رہتے. یہ اللہ سے مانگنے کی چیزیں ہیں. سورۃ توبہ میں آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساری دنیا کی دولت بھی دے دی جائے نا تو محبت نہیں ملتی. یہ اللہ ہے دلوں میں محبت ڈالنے والا, جس نے نبی کے صحابہ کے دل میں ان کے لیے محبت ڈالی تھی. کسی کی محبت کم ہوتی دیکھے نا تو فوراً الودود کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تو ڈال اس کے دل میں میرے لیے محبت, میں تو نہیں ڈال سکتی, جو میں نے کوشش کرنی تھی کر لی, اب میرے ہاتھ میں نہیں ہے, اب تو ڈال. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو پھیر, دل اس کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے یعنی مرض الموت جس میں پھر آپ کا انتقال ہوا, بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے اپنی باقی بیویوں سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے تو تمام بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی. صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی لیے آپ پھر آخری دن جو اپنی زندگی کے تھے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے تھے اور وہیں آپ کا انتقال بھی ہوا. یہ جو میں نے آپ کو روایت بتائی تھی کنواری کے ساتھ 7 دن رہے اور بیاہی کے ساتھ 3 دن, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دیکھیے اگر ایسی آیتوں کو عام کر دیا جائے تو وہ ظلم و ستم ہو جو آج ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے. بیچاری گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں, غریب شوہر دوسری عورتوں میں اٹک گئے اور اب منہ نیدر کر رہے, بچوں کو یہ پال رہی ہیں. ویسٹ میں بھی تو آج یہی کچھ ہو رہا ہے نا. اگر اسلام کے یہ خوبصورت نظر طریقے لوگوں کے اندر عام کر دیے جائیں تو ہماری اپنی زندگیاں کتنی حسین ہو جائیں. آج ہم چونکہ خود نہیں ان باتوں کو سمجھتے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر دین کا کوئی خوبصورت نمونہ پیش نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ نے ولا تمیلو کہہ کے یہ بتا دیا, دیکھو عدل نہیں کر سکتے نا تو ظلم سے بھی بچ جاؤ. اور یہ جو معلق کل معلقہ کا لفظ ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. تو معلقہ کون ہوئی؟ وہ بیوی جو صرف نام کی بیوی ہو. سورۃ نساء کی آیت 3 میں بھی آپ پڑھ چکے, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں اس کا ڈر ہے نا کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی بہت ہے. ٹھیک ہے کوئی مجبوری ہے تو پھر دوسری کی جا سکتی ہے لیکن شرائط کے ساتھ. اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ کہ شادی کے مقاصد شادی کے بعد پورے ہونے چاہیے. اور مقصد کیا ہے شادی کا؟ سورہ روم کی آیت 30 میں آتا ہے, آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں, وَمِنَ آیَاتِهِ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہم جنس بیویاں تمہارے لیے پیدا کی. کیوں؟ دو باتیں اس میں, مقاصد نکاح کیا ہیں, مودہ و رحمہ, ود محبت, لاو افیکشن, اور رحمہ کیئرنگ مرسی. اگر کسی وجہ سے لو میں کمی ہے تو رحمت کو لے آؤ, رحم کرو, ترس کھاؤ اس پہ, کیئر کرو. شادی کے شروع کے دنوں میں مودت غالب ہوتی ہے, لو, اختمام, گفٹ دو لو, انٹرٹینمنٹ, انجوائمنٹ, لیکن وقت کے ساتھ اٹریکشن کم ہوتی ہے. کیا چھوڑ دو؟ نہیں, اب رحمت لے آؤ, اب تم ان پہ رحم کرو, اب کرو. کہاں اس عورت نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے, تمہارے لیے یہ بوڑھی ہو گئی, تمہارے بچوں کو اس نے پالا پیدا کیا, کیا اب تم اس کو چھوڑ دو گے اس لیے کہ اب تمہیں ایک اور جوان لڑکی چاہیے؟ اب بوڑھی تمہیں بوڑھی لگتی ہے تو تم کون سے جوان ہو؟ یاد رکھیے جو کبھی کسی پہ ظلم کرے گا نا وہ دنیا میں ضرور اس کا بدلہ رہے گا. اللہ تو ہمیں ایک دوسرے پر اتنا رحم کرنے کا حکم دیتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ, ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرو. درد دل کے واسطے پیدا کیے انسان کو, اور اتنے قریب کے رشتوں پہ رحم نہ ہو. شوہر بیوی سے زیادہ قریب رشتہ کون سا ہوگا؟ وہ دل کتنے سخت ہیں جو دن رات ساتھ رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے سخت دل ہیں. اب تو جانوروں تک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اور شوہر اور بیوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے بتا دیا کہ دیکھو اچھا معاملہ کرو, صلح کر لو, یصلح بینکما, صلح کر لو, یہ پہلی چیز ہے. دونوں خود ہی کر لیں یا خاندان والے مل کے کرا دیں, نہیں ہو سکتا تو پھر فلا تمیلو, پھر پورا نہ جھکنا, کر رہے ہو دوسری شادی کر لو لیکن اس کو چھوڑنا نہیں, بالکل ایک کی طرف نہ جھک جاؤ. لیکن اب یہ سارا کچھ کر لیا, بات پھر بھی نہیں بنی, ساری کوششیں ہو گئیں دونوں طرف سے یا ایک ہی طرف سے, ایک بندے نے پوری کوششیں کی, عورت نے اپنا حق بھی چھوڑا, اپنے حقوق میں کمی بھی کی, اب بھی بات نہیں بنتی. کوئی ایسا بگاڑ ہے کہ بس دن بدن بڑھے گا, تو اب کیا کیا جائے؟ پڑے رہو ادھر ہی, سسک سسک کے مرو, جل جل کے سو, نہیں. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. پھر دونوں کو جدا کرا دو, صلح نہیں ہوئی, نباہ نہیں ہوا تو الگ ہو جائیں. اب کہتے ہیں ہائے ایک یہ کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا, کہاں اگلا رشتہ ملتا ہے, پھر تو لڑکی پتہ نہیں کیسے رہے گی. بعض لوگ اسی لیے لڑکیوں کو پسواتے ہیں نا, ظلم کی چکھیوں میں پستی ہیں لڑکیاں, لیکن ماں باپ کہتے ہیں جو بھی ادھر پڑی رہو, ہمارے در پہ نہ آنا, ہم نہیں تمہارا بوجھ اٹھا سکتے. اور ایسے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان کے دلوں میں نرمی آئے. خوش قسمت ہیں وہ لڑکیاں کہ جن کو شوہر تو برے ملیں لیکن ماں باپ اتنے مضبوط اور جرأت والے ہوں کہ جو ان کو ظلم کی چکیوں سے نکلوائیں. ہمارے ہاں ہندو کلچر کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے یہ کہہ دیا کہ اب اس گھر سے تمہارا جنازہ جائے گا. شادی اٹوٹ رشتہ ہے, یہ اٹوٹ رشتہ نہیں ہے, یہ ٹوٹ رشتہ بھی ہے. ہو گیا غلط سودا, لے لی غلط چیز, کر لیا غلط فیصلہ, پڑ گیا کوئی شرابی کبابی پلے, کوئی ایسا دین دنیا کا بگاڑ, کوئی ایسا معاملہ ہے تو کیا پڑے رہو ادھر؟ نہیں, جاؤ ان کو جدا کرا دو, کوشش کر لو. دیکھیے سٹیپس کو نہیں بھولیے گا, پہلے صلح ہے. نہیں فلا تمیلو, پھر یہ نہیں کہ دو شادیاں کی ہیں تو اب ایک کو ادھر کر لو یا ایک کا حق ہی نہ دو اور تم صرف گھر والوں کی سنتے رہو یا نفس کی سنتے رہو. نہیں ہوا تو جاؤ پھر جرت کے ساتھ جدا ہو جاؤ. ایک بہت ہی خوبصورت کسی کا جملہ مجھے ایسی اس آیت کو پڑھ کے یاد آ رہا ہے کہ رہو تو عزت سے رہو, چھوڑو تو عزت سے چھوڑ دو. جو عورتیں ظلم کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں اور خاص طور پہ جہاں دین کا پرابلم ہوتا ہے بیچ میں, بے دین شوہروں کے ساتھ اور ان کی غلط حرکتوں کو اور ان کی برائیوں اور بدکاریوں, بلکہ بعض حالات میں تو اللہ اور بندے کے دونوں کے حقوق وہ نہیں دیتے, نانوازی ہوتے ہیں اور فحاشی کی بھی عادت ہے, ایسی عورتوں کو پھر کوئی اجازت نہیں ہے کہ ایسے شوہروں کے ساتھ رہیں. آپ کہتے ہیں کیا کریں, اب اس عمر میں ہمیں کون دے گا, کیا کرے گا؟ کہا یقین رکھو, یغنی اللہ کل من ساتی, اللہ تمہیں الگ کر دے گا, تمہیں اپنی وسعت سے دے دے گا, تمہیں اسے اچھا شوہر دے دے گا. اور اگر وہ شوہر اچھا ہے اور تمہارا مزاج نہیں مل رہا تو اس کو بھی تم سے اچھی بیوی دے دے گا. دیکھیے ہمیشہ جھگڑنے والے دونوں غلط نہیں ہوتے, ایسے جھگڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں جو دونوں اچھے ہوتے ہیں لیکن آپس میں میچنگ نہیں ہوتی. بس اگر آپ دیکھیں نا, ایک الیکٹرانز ہیں اور ایک پروٹون ہے, ایک نیگیٹو چارج ہے ایک پازیٹیو ہے. آپ دو نیگیٹو نیگیٹو کو بھی ساتھ رکھیں گے نا تو وہ ریپیل کریں گے, دو پازیٹیو کو ساتھ رکھیں گے تو ریپیل کریں گے, یعنی ایک دوسرے سے دور ہٹیں گے. نیگیٹو پازیٹیو کریں گے تو فوراً چپکیں گے. تو کیا اس کے اندر نیگیٹو غلط ہے یا پازیٹیو غلط ہے؟ نہیں. ایک چیز جو کسی دوسرے سے میچ نہیں ہو رہی وہ ہو سکتا ہے وہ کسی تیسرے کو اچھی ہوگی. میں آپ کو مثال دوں گی کہ ایک شرٹ ہے, آپ نے لی, آپ نے اس کو پہننے کی کوشش کی, وہ آپ کو ٹائٹ ہے, پوری نہیں آ رہی, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شرٹ خراب ہے؟ نہیں, آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. اس کا علاج کیا کہ وہ کسی ایسے کو دے دی جائے جس کو وہ پوری آ جائے. انسانی تعلقات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. پوری تحقیق کے ساتھ رشتے کیے جائیں, چھان پھٹک ہو, اس سے پہلے بیٹیوں اور بیٹوں کی تربیت میں دینی رنگ غالب ہو, لڑکے کو ایک اچھے شوہر, ایک اچھے داماد, ایک اچھے باپ ہونے کی تربیت دی جائے, اللہ کا خوف ہو, بیوی کو ایک اچھی بیوی, ایک اچھی بہو, ایک اچھی ماں بننے کا سبق دیا جائے, اس کے مزاج میں صبر, شکر, تحمل ہو, مرد کے مزاج میں بہادری ہو, بریوری ہو, انا ہو, عزت ہو, کسی کے پیسوں کو نہ دیکھے, غنا ہو اس میں, کیئرنگ بیوی ہے تو شوہر جو ہے وہ پروٹیکٹیو ہو. پھر اس کے بعد اگر نہیں بنی پھر شادی کرو, پھر دونوں نبھا کریں, کوشش کریں, ایک اکیلے دیکھیں, نہیں ہوا تو پھر بیچ میں کسی تیسرے کو ڈالیں. سورہ نساء کی ابتدا میں بھی جہاں آیا تھا واللاتی تخافون نشوزہن, اس کے آخر میں کیا تھا؟ پھر حکمم من اہلیہا و حکمم من اہلیہی, پھر ایک تھرڈ پارٹی بیٹھے گی اور جدا کرا دو. کیا بڑی بات ہے. اور معاشرے کو بھی کہہ دیا کہ تم بھی ذرا اپنے منہ بند رکھو, کیوں اتنا بڑا ہوا بنا دیتے ہو اگر کسی کو طلاق ہو جائے, اگر کوئی شوہر بیوی جدا ہو جائیں, یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں بن گیا؟ تمہارے آپریشن ہوتے ہیں, تمہارے جسم کے اعضاء کٹ جاتے ہیں, تو کیا یہ کوئی کسی کے نحوست کی بات ہو گئی؟ تمہارے جسم سے کتنے بال جھڑ جاتے ہیں، تمہارے ناخن کتنے بڑھتے ہیں، ان کو کاٹ دیتے ہو۔ فطرت کا اصول ہے۔ تم کیوں ایک دوسرے کے لیے مشکل کھڑی کرتے ہو؟ نہیں ہوا، مان لو ہم نہیں تھے اس کام کے لیے، یا ہم اس ایک دوسرے کے لیے نہیں تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام کا دور کیسا عجیب دور تھا؟ ایک صحابی ہے، ان کی شادی ہوتی ہے ایک عورت کے ساتھ، اچھی رہتی ہے، نبھتی ہے، نہیں بھی تھوڑے کچھ نہیں بنی، یعنی شادی ہوئی، نبھا نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ طلاق ہوئی۔ طلاق کے بعد جب عدت ختم ہوئی اس عورت کی، ایک شوہر مرد دوسرے کے پاس اسی عورت کا پیغام کہا کہ دیکھو اس سے نکاح کر لو، بڑی اچھی عورت ہے۔ یعنی اپنی چھوڑی بھی عورت کو کسی اور ایک اچھے مرد کے لیے پرپوز کر رہے ہیں کہ اچھی عورت ہے، اس سے نکاح کر لو۔ ایسی عجیب و غریب کہانیاں ملتی ہیں کہ حیران رہ جائے انسان۔ ہمارا حال کیا کہتے ہیں، اب دیکھیں گے یہ بسے گی کہاں، اب دیکھتے ہیں ذرا یہ جاتی کہاں۔ اور عجیب و غریب کہانیاں، سارا خاندان ایک جہاد کا یعنی مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی زندگی کو اس طرح سے بنا رہا ہوتا ہے کہ اس میں میں نے کتنا حصہ ڈالنا ہے، اس آگ کو میں نے کیسے بھڑکانا ہے۔ گھر گھر باتیں، میٹنگ، اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے۔ یہ تفرقہ ہو جاؤ، یہ تفرقان تھا، نون گر گئی، یہ دو الگ ہو جائیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ وکان اللہ واسعاً حکیمہ، دیکھو وہ وسعتوں والا رب ہے، اس کے وعدوں پہ یقین کرو، اس کے پاس اچھے مرد اور بھی ہیں، اس کے پاس اچھی عورتیں اور بھی ہیں۔ الطیبات للطیبین، پاکیزہ مردوں کو پاکیزہ عورتوں سے جوڑو۔ الخبیثات للخبیثون، خبیثوں کو خبیث سے جوڑ دو۔ اگر ایک طیب ایک خبیث کے پلے پڑ گیا تو نکال دو، گزارا کر لو، دیکھو چند مہینے سال انتظار کرو، مہلت دو۔ سمجھ آتی ہے نا کہ اب نہیں ہو سکتا، ان تلوں میں تیل نہیں، تو اپنی بیٹی کی زندگی خراب نہ کرو۔ ایک ہی دفعہ اس کو اس دنیا میں موقع دیا تھا اختیار کا۔ بعض دفعہ دیکھیے ایسے لوگوں سے پلہ پڑ جاتا ہے، انسان اپنے دین پہ قائم نہیں رہتا۔ اتنا گھر میں رونا دھونا پڑا ہے کہ وہ لڑکیاں نماز تک نہیں پڑھ سکتیں وقت پہ، تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ شوہر کے ساتھ ستی ہو جاؤ؟ نہیں، اس کی وسعتوں پہ دیکھو، اللہ کی صفت کتنی دیکھے میچ کرتی ہے نا۔ اللہ خود ہی کہہ رہے کل من ساتی، اللہ اپنی وسعت سے دے گا، اور اللہ کی وسعت کتنی ہے کسی کو پتا ہے؟ واسعن حکیمہ، پھر حکمتیں اس کی اتنی۔ کئی ایسی کہانیاں ملتی ہیں، ابھی یہاں بھی ہمارے قریب میں کہیں ہم نے دیکھا کہ شادی ہوئی، اب لڑکی بہت اچھی ہے، لڑکا بھی یہی سنا بہت اچھا ہوگا، شادی ہو گئی اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کیا ہوا۔ پھر اسی لڑکی کی شادی ایک اور بہت اچھے لڑکے سے، ہم نے سنی کہ اس کی نکاح ہو رہا ہے، ارے کیا ہوا، وہ تو اس کی ہو گئی تھی، کہا نہیں وہ اچھا نہیں نکلا رشتہ، چھوڑ دیا، اب آپ نے فیصلہ لیا۔ ابھی وہ لڑکی پہلی عدت میں ہی تھی، کسی اور نیک گھر کی طرف بات چیت شروع ہو چکی تھی، اور جو ہی اس کی عدت ختم ہوئی اس کا نکاح ہوا، اور دو مہینے کے بعد رخصتی ہو کے اب وہ دونوں خوش رہ رہے ہیں۔ اچھی لڑکی ہے، اچھا لڑکا ہے۔ دیکھیے میں بہت دفعہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رشتہ میں چوز کرنے کا موقع دیا ہے، شوہر یا بیوی۔ ہمیں نہیں چوائس دی کہ ماں کو چوز کرو، باپ کو چوز کرو، بچے بھی ہماری چوائس کے نہیں ہیں، ایون یہ بھی چوائس کا نہیں ہے کہ بیٹے چاہیے کہ بیٹیاں، ان کی شکلیں، ان کے رنگ، کچھ چوز نہیں کیا۔ ہم نے اپنے ماموں چوز نہیں کیے، ہم نے اپنے چچا چوز نہیں کیے، خالہ ہماری چوائس کی نہیں ہے، پھوپھی ہماری چوائس کی نہیں ہے۔ ایک رشتہ صرف کہا کہ انسان تم اپنی پسند سے چوز کر لو۔ یہ بھی پاسبل تھا کہ بچپن سے شوہر بیوی کا رشتہ بھی پتہ ہوتا، جیسے اتنا کچھ ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا، کیوں نہیں کیا؟ ذرا انسان اپنی عقل لگا لے کہ یہ کیسے فیصلے کرتا ہے، کیا واقعی اس کو رشتے ڈھونڈنے بھی آتے ہیں کہ نہیں، اور اسی میں فیل۔ جتنی شوہر بیوی کی طلاقیں آج سنتے ہیں، ذرا سوچیے اگر باقی رشتے بھی چوائس کے ہوتے تو کتنی ماؤں کو طلاقیں دی ہوتی لوگوں نے، اور باپوں کو۔ اور میرا تو خیال ہے کہ آج کے دور میں پھر یہیں پہ بات چلتی رہتی، آگے تو جاتی نا۔ فرمایا یہ اس کی ذات ہے جو تم سب کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھا رہا ہے، اپنی زندگی کو دیکھو، غلط فیصلہ ہوا تو واپس آ جاؤ، مت سلگو، یہ آگ ہے۔ ہم اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں۔ اور ایک تکلیف دہ چیز جو میں نے دیکھی، ہم واقعی نہیں کمپرومائز کرتے. کہاں جہاں شادی کے بعد پتہ چل جائے کہ کوئی دنیاوی نقص تھا, مثلا لڑکا شادی کے قابل نہیں تھا, اگلے ہفتے لوگ کہتے ہیں لڑکی والے واپس کرو جی, ہمیں نہیں رکھنی ادھر لڑکی. پتہ چل گیا لڑکے نے تو کہا تھا ڈاکٹر ہے, بعد میں پتہ چلا وہ تو کمپاؤنڈر ہے, چلو واپس کرو جی. یہ تو پتہ چلا تھا انجینئر ہے, بعد میں پتہ چلا وہ تو کسی کمپنی میں 2000 کی تنخواہ پہ ہے, واپس لے جاؤ. پتہ چلا تھا لڑکے نے بہت بڑی ڈگری لی ہوئی ہے, یہ تو ایسے ہی بیٹھ کے کوئی مکینک ہے, واپس لے لو. ہمیں کہا گیا تھا یہ لاکھوں کماتا ہے, یہ تو ہزاروں کماتا ہے, واپس لو. دھوکہ ہوا ہے جی, دھوکہ ہوا ہے, اور کچھ نہیں. اس نے جی پہلے شادی کہیں کی ہوئی تھی پیپرز کے ساتھ, میرج تھی یا واٹ ایور, ہمیں نہیں بتایا, چھپا لیا تھا, شادی کر دی ایسے ہی, واپس کرو. ہر بیس پہ شادی کر دیں گے, واپس لے لو, لے لو. جہاں بات آئے گی دین کی, جہاں بات آئے گی لڑکے کی بے دینی کی, تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو, اس کو اب دے گا کون, تمہاری تو پہلے اتنی بیٹیاں گھر میں, یہ ایک واپس آ گئی, باقی کیسے رہیں گی. اور بس قدم پھر سب سے زیادہ ماں باپ کے لیے آزمائش کے لمحے بچوں کی شادیوں اور غلط فیصلوں کی صورت میں طلاق دلوانے میں ہوتے ہیں. بڑی جرت والے ماں باپ ہوتے ہیں جو بچیوں کا ایسے وقت پہ ساتھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کریں اِن یتفرقا یغنی اللہ کل من ساعتی. اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھو, وہ غنی کر دے گا, وہ کفایت کر دے گا تمہیں. آگے آپ پڑھیں گے جا کے ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کی شادی ایک اور لڑکی سے ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی, نہیں بنی بات, نہیں دل میں آئی. وہ خاندان غلام خاندان سے تھے, یہ آزاد تھیں, یہ قریش تھیں, خوبصورت تھیں, اتنا بڑا امتحان, اچھا دے دو طلاق, ہو گئی. اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ان سے شادی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے اہل زندگی میں بہت بڑے امتحانوں میں یہ امتحان تھا کہ لوگ کیا کہیں گے, بہو سے شادی کر لی, کہا نہیں کرنی پڑے گی آپ کو. یہ ٹوٹ رسمیں ٹوٹتی تب ہے جہاں چند بڑے حوصلوں والے لوگ سٹینڈ لیتے ہیں. آج کے دور میں بھی ایسی بیکار رسموں کے آگے کھڑے ہونے کے لیے مضبوط ایمان والے لوگ چاہیے, جرت والے ماں باپ چاہیے. لڑکیاں عموماً کمزور ہوتی ہیں, خوف زدہ ہوتی ہیں, ماں باپ سمجھ شعور. اور دیکھیں جس چیز کو بیس بنا کے رشتہ چھوڑیں گے نا پہلا, وہی چیز کل سامنے آئے گی. آپ کسی کو دین کے لیے چھوڑیں گے, اللہ آپ کو دین کے رنگ میں ایک اچھا شوہر آگے ملے گا, داماد ملے گا, آپ کی اگر بہو ہے دین کی وجہ سے تو وہ ملے گی. اب یہ بھی نہیں کہ سارے بے دینوں کو پہلے ہی دن چھوڑ دیا جائے, وہ مرحلے سارے سامنے رکھیں گے. لیکن اگر آپ دنیا کے لیے چھوڑتے ہیں نا, پھر دنیاوی چیزیں بہت مل جائیں گی, دین نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ اپنی وسعتوں کا یقین دلاتے ہیں کہ نہ ڈرو, الگ ہو جاؤ. مرد نہیں رکھنا چاہ رہا, دے دے طلاق. عورت نہیں رہنا چاہتی, ہلا لے لے. اللہ اپنے پاس سے ایسے سامان دے دے گا کہ سوچے بھی نہیں ہوں گے, کہاں سے دے گا وہ. پھر اس کا یقین دلایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اس اللہ کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. اس سے تمہیں اچھی امید نہیں ہے کیا؟ ایک گھر کے اندر سکھ چین لانا اس کے اختیار میں نہیں؟ تم لڑ لڑ کے ایک دوسرے پہ الزام ہی دیتے رہتے ہو. اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں سے دے دے گا, کیونکہ دیکھیں جب ایک چیز خراب ہوتی ہے نا, پھر دوسری بھی خراب ہونے لگتی ہے. جس سمے ایک حصہ کام کرنا چھوڑتے ہیں نا, پھر تھوڑے تھوڑے دن بعد دوسرا بھی چھوڑتا ہے, پھر تیسرا بھی, اور ایک وقت آتا ہے کہ ہارٹ خراب ہوتا ہے اور سارا بندہ فوت ہو جاتا ہے. جب آپس میں بدگمانیاں آتی ہیں نا, پھر بدزن ہوتا ہے بندہ, پھر ہر سیدھی بات سے الٹی بات نکلتی ہے, اتنی صلاحیتیں بھی دب جاتی ہیں. جب دماغ خراب ہوتے ہیں نا ان الجھنوں میں, تو بندہ ہر وقت الجھا ہی رہتا ہے, سیدھی بات الٹی ہوتی ہے, رکھو ادھر پڑتی ادھر ہے, دماغ خراب ہو گیا نا, پریشانیوں میں آ گئے. کسی بھی راستے میں جاتے ہیں نا, تو ابتدا میں بگاڑ صرف چھوٹا ہوتا ہے. آپ اپنی انگلیاں دو کو جوڑیں, جیسے آپ کی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی دونوں جڑی ہوئی ہے نا, ہلکا سے ان کو جدا کریں. اب دیکھیں ذرا وہ جوائنٹ جہاں سے دونوں انگلیاں شروع ہو رہی ہیں آپ کی ہتھیلی کے ساتھ, چھوٹا ہے نا پاڑ, اور آگے جاتے جائیں پاڑ کتنا بڑا ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اسٹریچ پوری بھی کر لینا, میں اپنی کر رہی ہوں ساتھ, دونوں انگلیوں کی جو ایجز ہیں نا وہ تقریباً 4 inches دور ہو گئے ایک دوسرے سے، اور جب نیچے سروں کو دیکھیں گے تو بمشکل کچھ 1 centimeter ہے۔ یہی ہوتا ہے، ابتدا میں پہاڑ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو نہ روک سکیں گے نا تو دن بدن بڑا ہوتا ہے، اور پھر آخر لڑکیاں کہتی ہیں، عورتیں کہتی ہیں، مرد کہتے ہیں، اب نہیں برداشت ہوتا، ہم نے تو یہ کی اتنی دور آگے۔ اچھا پھر ایک اور خرابی آتی ہے، پھر کئی سال کے بعد پھر آتا ہے، کہتے ہیں اب بہوؤں والا گھر ہو گیا۔ یقین کریں لٹرلی عورتیں ایسے گندے مردوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، شرابی، کبابی، نماز تو ہوئے گی کہاں، اور اب کیا مسئلہ، اب کیسے چھوڑیں، داماد والے ہو گئے ہیں، گھر میں بہو ہے، لیکن اب برداشت نہیں ہوتی ان کی گالیاں، اب سب کے بیچ میں آ کے بےزتی کرتے ہیں، اب بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے کہ باپ ایسے ہیں یا مائیں ایسی ہیں، تو پھر پہلے ہی ختم کر دیتا۔ ایسے لوگوں سے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، ہم نے دیر کی، ہم نے زیادتی کی۔ ہم جب اسلام کے ایک حکم کو چھوڑتے ہیں نا تو دوسرا خود ہی چھوٹتا ہے۔ اسلام نے اگر پابندی لگائی تھی نا کہ بے نمازی کا نمازی سے نکاح نہ کرو یا ہوتا نہیں، تو اس میں حکمت تھی، موقع دو، مہلت دو۔ مشرق اور شادی مواحد کا آپس میں کیوں جوڑ نہیں بنایا کہ یہ ہر دن لڑ لڑ کے مریں گے، تو بہتر ہے کہ یا دونوں دین پہ آ جائیں یا دونوں چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے ایک نماز نہیں پڑھتا دوسرا بھی نہیں پڑھتا، جیسے ایک بے دین ایک نان مسلم کی دوسرے سے ہوئی ایسے ان کی بھی کر دو، لیکن ایک دیندار کے ساتھ جب پیچنگ بے دین کی لگتی ہے تو گھروں کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دوں گا اپنے پاس سے، تم میرے نام پہ نکلو گے میں دوں گا، اور کیوں نہ دوں، کیونکہ سب کچھ آسمان و زمین کا تو اس کا ہے۔ کیا یہ بات صرف ہمیں کہی گئی؟ نہیں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اسی بات کی وصیت تم سے پہلوں کو کی تھی۔ کون ہے وہ؟ یہود اور نصارہ۔ اور اسی بات کی نصیحت تم کو بھی کرتا ہوں۔ کس بات کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ یہ تھی وہ بات، اس کا خوف دلایا تھا تمہیں، نہیں ڈرو گے نا تو زندگی یوں ہی بگڑے گی، پھر ظلم کرو گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی دفعہ تقوی کا بات آ رہی ہے اس رکوع میں، آپس کے تعلقات تقوی کے بغیر نہیں نپتے، یہ شوہر بیوی ہوں یا دو انسان، دو دوست، ساتھ رہنے والے، بیٹھنے والے، تقوی کی بنیاد پہ باتیں بنتی ہیں۔ ساس بہو کا تعلق نہیں جڑ سکتا اگر تقوی نہیں ہوگا، نند بھابھی کا رشتہ نہیں نبھ سکتا اگر تقوی نہیں ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، اور نہیں مانتے تو پھر جاؤ۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے، نہ مانو، تمہیں اس کی بات نہیں ماننی تو نہ مانو، ساری کائنات اس کی مان رہی ہے، تم نہیں مانو گے تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، وہ بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہے کہ لوگوں تم سارے بھی نیک ہو جاؤ گے تو مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور سارے ہی غلط ہو جاؤ گے، بد ہو جاؤ گے تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بار بار آسمان و زمین اس کے ہیں۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ خوب ہے کارساز، وہ تمہارے کام بھی بنائے گا، تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم کیوں کہتے ہو ایک فیصلہ غلط ہو گیا تو دوسرا ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ کوئی ایک دفعہ بیمار ہو جاتا ہے تو کیا دوبارہ ٹھیک نہیں ہو جاتا؟ پھینک دیتے ہو، مار دیتے ہو، اس کو ٹھیک ہو جاتا ہے، دوائی دیتے ہو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جسم میں کوئی ایسی چیز ہے جو نقصان دے رہی ہے، اس کو نکال کے پھینک دو، باقی جسم بچ جائے گا۔ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اور وہ تو بے نیاز ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں۔ تم جو کرو گے اپنے لیے، جو چھوڑو گے اپنے لیے، صحیح مسلم کی روایت ہے اور حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے، پچھلے، انسان اور جن سب کے سب سب سے زیادہ متقی آدمی کی طرح ہو جائیں, یعنی متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں, تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا. اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سب سے فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی کمی واقع نہ ہوگی. اور اے میرے بندو, اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب ایک انسان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور ان میں سے ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیز دے دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے گی, مگر جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی ہے. سبحان اللہ, اتنا پیارا رب. اور پھر آخر میں ڈراتا ہے, وَإِن يَشَ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ, اور اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو, وَيَأْتِ بِآخَرِينَ, اور دوسروں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا, اور اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے, تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے, اور اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے, اس کے اختیار میں ہے, تم اس سے دور نہیں ہو. اب دیکھیں کہ تین بار یہ جملہ دہرایا گیا ہے, لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آیت 130 سے 132 میں تین بار یہ کہا ہے, اور تینوں جگہ اس کا استعمال مختلف ہے. غور کریں ذرا, پہلی بار اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وسعتیں, کشائش, یغنی اللہ کل من ساتھی, کان اللہ واسعا حکیما وللہ ما فی السماوات, اللہ تعالیٰ کی وسعتیں بہت ہے اس کے پاس. اگر کسی جوڑے میں حالات کی ناسازگاری کی بنا پہ جدائی ہو گئی ہے تو اللہ دونوں کے لیے بہترین حالات پیدا کر دے گا, پورے اسباب وسائل پہ اس کا کنٹرول ہے. پھر دیکھیں دوسری جگہ یہ جملہ کیوں آ گیا, دلیل کے طور پہ, کہ دیکھو وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, ہم نے جو تمہیں حکم دیے یہ اس سے پہلے دوسروں کو بھی دیے تھے, یعنی یہ شریعت جو تمہارے پاس ہے یہ دوسروں کو بھی دی تھی, انہوں نے قدر نہیں کی. اللہ نے کہا تھا ماننا, وہ نہیں مانے, انہوں نے نہ شکری کی, تو بتا دو کہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, یہاں ڈراوا ہے, دھمکی ہے. دیکھو یہود کو بھی یہی کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو, نہیں مانے تو ان کو اتار کے پھینک دیا نا, تو آج اگر تمہیں بھی کہا اور تم نہیں مانو گے تو تمہیں بھی ایسے کیا جائے گا, دھمکی دے دی. اسی لیے تو آگے یوسف کو میں یوحنا کی بات ہے نا, اس کی مہربانی ہے, فضل ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اور تمہیں بھی شریعت نازل فرما کر احکامات پر عمل کرنا سکھایا, اللہ سے ڈرنے کو حکم دیا, تمہارے فائدے کی شریعت بنائی, تمہارا نقصان نہیں ہے اس میں. جو باتیں تمہارے فائدے کی تھی ان کو واجب کر دیا, جن سے تمہارا نقصان ہو سکتا تھا ان کو حرام کر دیا. تمہارا فائدہ ہے اس شریعت پہ عمل کرنے میں, اللہ کا کچھ نہیں بنتا تمہاری اطاعت سے, تمہاری نافرمانی سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا, سب کچھ تو اس کا ہے, اس کو تمہاری تعریفوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور پھر تیسری بار وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اِن يَشَ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ. یہ اب مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں بتا دیا کہ اب اگر تم غلط کرو گے نا تو پھر وہ تمہیں اٹھا کے دوسری قوم کو لے آئے گا, جیسے یہود کو ان کی نافرمانیوں پہ اٹھایا اور عیسائیوں کے ہاتھوں پٹوایا اور اب تمہارے ہاتھوں ان دونوں کو پٹوا رہا ہے اللہ کے نبی کے دور میں. تو اگر اے مسلمانوں اگر تم اپنے آخری دور میں مسلمان نہیں بنو گے عمل نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں بھی پٹوا دے گا. ڈر جاؤ اسی کا سب کچھ اور وہ قادر ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے. وکان اللہ السمیع بصیرا. اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب یہ کیا بتایا, تین دفعہ پیچھے آ گیا وللہ ما فی السماوات. اب بتا دیا دیکھو اللہ کے پاس تو سب کچھ موجود ہے لیکن یہ ہر انسان کا اپنا ظرف ہے. اگر وہ دنیا کے فائدے چاہتا ہے دنیا میں مگن ہے اس کو صرف دنیا مل جائے گی, جو آخرت چاہتا ہے اس کو آخرت میں اجر و ثواب ملے گا اور دنیا میں جو اس کے حصے کا ہے وہ بھی مل کے رہے گا. تو پھر عقل مند کون ہے کہ جو اپنے فائدے کی چیزیں نہ دنیا میں چھوڑے نہ آخرت میں چھوڑے. جو چیز اللہ نے اس کے لیے دی ہے کہی ہے اس کو حاصل کر لے, ایسا نہ کرے کہ اپنا حصہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے دنیا میں بھی مختصر کروا دے اور آخرت میں بھی. اب دیکھیے کہاں ایک اخلاقی معاملات معاشرتی معاملات شوہر اور بیوی کا معاملہ قطعی ایک نجی معاملہ تھا نا, اور اینڈ کیسے ہو رہا ہے رکوع کا؟ اللہ کا تقویٰ اللہ کا خوف. اختیار تمہارے پاس ہے اگر آج بیویوں کے اوپر تو میرا اختیار تم پہ اس سے زیادہ ہے. تم ایک بیوی کو پہ ظلم کرتے ہوئے اس کو چھوڑ کے دوسری لے آتے ہو تو میں تمہیں بھی اٹھا کے اس دنیا سے پھینکوں گا اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آؤں گا. حکمیت اس کی ہے, بڑا وہی ہے, سب کچھ اس کا ہے, جتنا لینا چاہتا ہے لے لے. اس طرح تم بھی اپنی بیویوں سے جتنا اچھا سلوک کرو گے اتنا ہی ان سے خیر لوگے. پھر ظلم کی بات تو رہتی نہیں, کہاں گنجائش نکلتی اس بات کی کہ کوئی کسی پہ ظلم کرے اور اس سے پھر چیزیں حاصل کرے. ایک شوہر اگر بیوی گھر میں ہے اور اس کو چھوڑ کے ایک دوسری بیوی کی طرف نظریں ڈالتا ہے تو پھر اس کو ساری جواب دہی کے لیے تیار تو ہونا ہی ہے نا. چلیے الحمدللہ رکوع پورا ہوا.